Für alle hier, die den Regenbogen auf im Dunkel sehen und die Wahrheit in wie verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Hello, my name is Sean Connery and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Samantha med Margaret Berger, eller altså Margaret Berger som sang. Det var ikke en artist som het Samantha som sang om Margaret Berger. Nei, jeg synes det litt morsomt med denne sangen her, fordi hver gang jeg hører navnet Samantha, gutter, så tenker jeg kjenner ingen andre Samantha enn hun stutte puppemodellen fra 80-tallet. Fox. Fox, ja, Samantha Fox. Og da tenker jeg på henne, og da tenker jeg på disse puppene hennes, naturlig nok. Og så tenker jeg på en venn av meg som hadde en helt sånn arbeidsbok, sånn skolebok, full av Samantha Fox-bilder som han klippet ut. Og det synes jeg var koselig. Og han viste den til meg her for ikke så lenge siden, og jeg ble glad. Atter en gang ble jeg glad. Hvor lenge siden snakker vi om? Ja, en 8-9 måneder siden, tenker jeg. Yes. Ja. Så, siden han viste deg boken? Ja, siden han viste meg boken første gang. Akkurat. Men da hadde jo ikke han brukt den på en stund. Nei, brukt den til? Ja, det kan det vet av foglerne, som man sier. Nei, men den var jo flott, men jeg fant ut at den var veldig lav. Mm. Veldig, veldig lav. Det ofte et problem, det blant sånne kjendiser. Ja, de lave, ja. De finest på bilder. Ja. Velkommen til radioresepsjonen på P3. Det en glede å være her atter en gang. Så en glede? En glede. Du, altså, radioprogram skal lages ut av glede. Ja. Musikk bygges også faktisk ut av det. Ja, ifølge Linn. Lill? Lill. Lillfors. Lillfors. Linn Liljefors. Men uansett, radioresepsjonen her på plass som alltid, og det selvfølgelig den gamle Bjarte Paul Tjøstheim. Velkommen til radioresepsjonen. Tusen takk, tusen takk. Og Tore Sagen Brillesus, velkommen til deg også. Tusen takk. Og så kan det hyggelig hvis dere sier... Steinar Sagen, velkommen! Takk for det! Tusen hjertelig takk. Du jo ikke bare programleder, men du også ansvarlig redaktør for dette programmet. Det stemmer. Hva innebærer det? Det betyr at jeg har det overbyggende ansvaret. Altså hvis noe skjer, hvis for eksempel... hvis du dør da, for eksempel Bjørte, eller når du dør, så det jeg som må da ta dette dødsbudskapet til din familie. Jeg skjønner. Det det å være ansvarlig redaktør. Det det å ha det overbyggende ansvaret. Ja, hvis noen... ja, riktig Tore. Og hvis noen for eksempel synes at vi blasfemiske, eller ikke liker innslagene våre, og ringer inn til oss, og settes telefonen over til meg, så må jeg ta den støyten, forklare det, eventuelt skrive... Det har jo skjedd allerede det. Ja, ja, det har skjedd. Eventuelt skrive pressemelding til norske presse, om at vi beklager innslaget. Går det å ha en pressekonferanse hvis du ikke så glad i å skrive? Ja, men jeg ikke så glad i pressekonferanser. Nei. Nei. Jeg ikke så glad i folk? Nei. Ikke så glad i mennesker, aldri vært det. Nei. Nei da, det derfor jeg sitter i dette klamme studio sammen med dere, for dere jo ikke vanlige folk. Nei. Det skal skje en del i sendingen i dag også, hadde vi planlagt. Vi skal blant annet ha vår faste spalte på torsdager. Hva kan dette være? Du sier litt om hva det går ut på, Tore? Jo, hva kan dette være rett og slett... Ja, veldig, veldig mange vil jo da si at vi har stjålt den ideen fra P4, som har en konkurranse som heter Lyden av Norge. Hadde? Jeg vet ikke om de har den på lyden. Jo, de har det fortsatt. Okay. Hører på jævnlig. Ja. Og da skal man altså gjette hva lyden Man kan vinne 100.000 kroner. Det en fantastisk konkurranse. Ja, ja. Veldig populær. Vi har en litt lignende, litt mer sirumpa variant av den konkurransen, hvor vi har laget en vanskelig lyd, og så skal man gjette hva det det som litt forskjell fra tidligere, hva kan dette være konkurransen som vi har hatt i ukene før, at da visste vi ikke selv hva lyden var. Vi fant ut at det egnet seg ikke så bra på radio, så vi gikk heller for å finne ut hva lyden så lager lyden, så kan folk gjette, og så kan de vinne en sendeplate som vi har her. Men hvis dette heller ikke fungerer? Nei, da vi nødt til å kaste oss rundt og finne på noe helt nytt igjen. Men dette et program som stadig vekker utvikling. Vi har sendinger hver eneste dag, og vi prøver ut ting på dere lyttere som hører på, og så ser vi om det funker. Og hvis det ikke funker, så får vi tilbakemeldinger, og så endrer vi på det. Da gjør vi det til et bedre program, og det gjør vi sammen. Vi her i studio, og dere som hører på. Dette innovasjon. Sånn går verden videre. Akkurat. Vi kan ikke leve av oljen for alltid. Kanskje konkurranser kan bli det nye store. Noen vil si at å kopiere P4 ikke innovasjon, men vi kaller det det. Noen mener kanskje det. Det kan godt være at Kanal 24 har noe kult. Det en variant. Det ikke kopi. Det en variant av deres konkurranse. Jeg skal ikke si at vi ikke inspirert, men det en variant av P4s konkurranse. Og du kan vinne en sendeplate. Det kan du ikke i P4. Nei. Sa du at vi har påskekrim? Det sa jeg ikke, men vi skal møte den nakne mannen. atter en gang, og det gleder vi oss selvfølgelig veldig til, og jeg vet at det mange som gleder seg der ute også. Og så skal vi få møte en helt ny mann i dag, som heter Jacques-Philippe Chouchat. Ja, han en fransk sabotør som jobber for den franske regjeringen, ja. Som et dekke for at han jobber i en avdeling på Clas Ohlson. Hvilken avdeling da? Det Svagstrøm-avdelingen, han informasjonsmedarbeider der. Herregud, det skal bli spennende. Mye nytt spennende. Josh. Ting utvikling hele tiden. Dette et dynamisk program. Clas Ohlson blitt så svært at de har altså egen informasjonsmedarbeider bare på Svagstrøm-avdelingen. Det har de alltid hatt, så det ikke noe nytt i det hele tatt. Nei, det ikke noe nytt klart. De satt seg svært helt fra begynnelsen i Clas Ohlson. Mm, de var veldig flinke. Svensk bedrift, dette. Veldig bra. Fått til de svenskene. Vi skal høre en ny sang fra Bo Kaspers Ork, står det her. Jeg regner at det orkester, det skal være. Og det handler om at det mange da i en og samme bil, i samme bil, eller i samme bilen, skal man også si. Sånn det på svensk. Dette radioresepsjonen på P3, Bjørte, Tore og Steine. Hei. Radioresepsjonen. Bo Kaspers orkester, eller BKO, og låta heter I samme bil, eller ISB. Bjørte? Skal ikke være båt, egentlig? Jo, for jeg tror at de også innovative, Bo Kaspers orkester. De tatt det gamle uttrykket i samme båt, gjort det til noe nytt i samme bil. Mm. Så det synes jeg freskt gjort av dem. Du tenkte ikke på det overhovedet? Nei, jeg tenkte heller ikke på det overhovedet. Jeg tenkte på det underhovedet. Akkurat. Vi har fått en tekstmelding her til 1987 kodord resepsjon. Det en som heter Christian Henrik Barcelona. Veldig fint navn. Råflott da. Ja, gamle Barcelona-slekten. Hvem hun som kvinnestemmen i sketsjene deres? Hun høres pen ut, hun det? Og Christian Henrik Barcelona, jeg kan fortelle deg det at kvinnestemmen i sketsjene våre heter Anne-Kat Vestli og en kjent barnebokforfatter og kommer innom her da for et honorar på 1500 kroner når vi trenger en kvinne i sketsjene våre. Så vet du det! Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, gutter? Det har vært et helt spesielt døgn for oss alle tre. Ja, det har det. For det ikke så veldig ofte, men det hender at alle resepsjonistene samles for å kose seg sammen. Ja. Det skjedde i går, rett etter sendingen var ferdig, så haste vi av gårde i hver vår T-bane for å dra hjem til deg, Steinar. Hver vår T-bane? Nei, det var bare litt morsomt kosseriaktig sagt. Ok. Nei, ikke stand-up, mer kosseri. Elina Kranz, hvis du hører på, Tore Sagen klar. Eller Ari Kalve, da, hvis du hører på. Han dessverre ikke sjefen på Stand-up Norge, men det Elina Kranz. Han sjefen for Stand-up Kosseri i Norge. Fortsett ditt kosseri. Mitt kosseri fortsetter. Vi dro hjem til deg, Vitsenar, for å spille et PlayStation-spill som du har kjøpt, som fryktelig morsomt. Fortell, hva slags spill dette? Kanskje Bjørte kan fortelle, for det var første gangen Bjørte prøvde dette i går. Ja, jeg vet ikke hva spill heter for noe, men det i hvert fall sånn du tar på deg en liksom plass til leketøysgitar. Akkurat. Og så skal du spille liksom gitar etter kjente rockelåter. Liksom, vi gjorde jo alt sammen. Ja, vi gjorde alt sammen. Jeg var ikke på liksom det. Nei, men jeg bare tenkte at det var så døft at jeg ikke visste hva dette spillet heter. Og det var ikke bare det at vi koste oss med PlayStation 2 og hadde et kollegialt samvær. Vi kjøpte pizza, vi kjøpte noen pils, og jeg hadde en hel aften i går hjemme hos meg. Og det, jeg tok meg kjortel, dere stemte i, lo litt av meg, men vi, herregud som vi koste oss. Det var kjempekjekt. Spillet heter jo Guitar Hero, har det kommet fra? Guitar Hero. Ja, hvis du sier det nok ganger, så får du plutselig en gitar i posten, Tore, du klar over det? Det Guitar Hero. Det produktplassering, men det greit. Vi mangler jo egentlig en gitar. Hero. Gjør jo egentlig det. Men det som var veldig pussy, som jeg ikke trodde skulle slå så ekstremt ut, og det var det, i hvert fall slo det veldig ekstremt ut for meg, og det var det at da jeg spilte gitar, før jeg hadde drukket den første pilsen, så fungerte det relativt godt. Men alkohol slo fryktelig negativt ut på meg. Og jeg kan få si, det virket nesten på gitarspill altså. Ja, på gitarspillet, det virket nesten som om du hadde tatt amfetamin etter hvert, for du spilte så fort, mye fortere enn det du skulle. Du bare slutt. Men la dere merke til at ellers så slo alkoholen positivt ut på meg. Jeg ble mye mer åpen, mye mer sosial, morsom. Du levde igjen. Ja, jeg gjorde ikke det. Du vet, det høres ut som reklame for Guitar Hero, det høres ut, også ut som en reklame for alkohol, og dette her, begge deler er ulovlig. Begge deler er riktig. Produktplassering er forbudt, alkoholreklame er forbudt. Det er vel strengt at det ikke er forbudt i et kosseri? I et kosseri er alt lov. Unnskyld, jeg trodde at kosseriet var avsluttet. Nei, er fortsatt nei, i kosseri. Jeg startsparket opp kosseriet så alle kunne kaste seg på. Ja. Ok, kosseriet fortsetter. Men det jeg tenkte på at vi burde flytte sammen, vi tre gutta. Vi bor i hver vår leilighet. Vi burde flytte sammen i et kollektiv. Bare hatt det så dritfint hver dag som vi hadde. Dra på ferie sammen. Spise nudler. Jeg er med. Nudler? Ja, i kollektiv spiser man jo nudler, man sitter hjemme og slapper av foran TV-en, tar piano hele dagen, bare drikker og koser seg, kanskje studerer og drar på Blindern en tur. Det vil være mye tryggere for meg også hvis de bare faller om død, eller nesten død, og så kan dere kjøre meg til sykehus. Ja, skal vi ha hjertestarter og sånn, ikke sant? Ja, vi skal ha hjertestarter. Ah, det har vært lurt. Det her noe jeg tenker på. Så kanskje vi slipper å dra opp til NRK, kanskje vi kan ha sendinger fra kollektiv også. Åh, ja! Ja! Kollektive sendinger! Åh! Ja! Er kosseri over? Nå er det ferdig om 10 sekunder. Ok. Dette er Muse med låta Starlight. Nå har kosteri over. I radioresepsjonen. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka ett på P3. Sånn, ferdig. Muse var det Starlight, a new version, står det her. New version. A new version. A new version av denne sangen, da. Tydeligvis en gammel sang som de da har lagt en new version av. Her i radioresepsjonen på P3, og det en irritert lytter her som sier, han heter Anders Anders, og nå lyver dere, sier Anders Anders. Det ikke Anne-Kat. Vestli, men Kasi Kullmann Five, som stemmen i innslagene deres. Og Anders, det synes jeg veldig dårlig gjort å si, for Kasi Kullmann Five som kjent død. Så slutt å ha humor på hennes bekostning. Det sier vi her i radioresepsjonen. Kan jeg bare ta en melding også? Du tar en melding, du. Det en som kaller seg bestemor, eller ei, sannsynligvis da, som spør om det lukter sånn gammelt, sånn pensjonist av meg, mm. I og med at jeg blitt såpass gammel, og antyder at det da lukter lapskaus av meg. Ja. Det gjør det jo ikke. Nei. Men møllkuler og kamfer. Mm. Jeg synes det lukter litt sånn medisiner av munnen din også. Det kan stemme. Og synes jeg det lukter Old Spice fra der, de stedene på kroppen din som vanligvis ikke lukter så godt. Det. Altså under armene og rundt rumpehullet. Der ja. Lukter det veldig sterkt Old Spice. Ja. Ja, det gjør det. Det var litt alvor her i radioresepsjonen også. Det må være lov det noen ganger. Ja, vi skal møte en mann som noen av lytterne våre kjenner fra før. Ikke helt ny lytterne, jeg aner jo ikke hvem denne mannen er. Nei, for de blir han helt fremmed. Men han blir kalt den nakne mannen. Det er tid for påskekrim. Det synes jeg litt spesielt, ja. For det jo lenge siden påske, og det lenge til påske. Så egentlig så er det vel ikke tid for påskekrim, men vi har valgt allikevel å sende en påskekrim nå, ja. Såpass tidlig på høsten. Og fordi påskekrim jo et såpass godt konsept, et godt innarbeidet konsept, det jo en fin form på det, det skummelt, og det alle vet hva påskekrim derfor så ja, har du valgt dette i dag da, Bjørte. Og si at det ikke så dritskummelt denne gangen her, det mer en sånn en oppsummering av det som har skjedd i livet til den nakne mannen. Akkurat, men skal vi bare høre da påskekrimmen, Bjørte? Ja, det kan vi godt gjøre. Da gjør vi det. Den nakne mannen returns. Det en stund siden vi sist hørte fra den nakne mannen. Den nakne mannen. Har vært gjennom en dyp depresjon. Han har prøvd å ta livet sitt flere ganger ved skyting, halshugging, dårlig luft, uten å lykkes. Men lykken for den nakne mannen i ferd med å snu seg. Utenfor døren står en kvinne. Hei, sier hun før hun presenterer seg selv som den nakne dame. Den nakne mannen svarer og inviterer den nakne dame inn. Sammen setter de seg i sofaen og blar gjennom den nakne mannens fotoalbum, glansbildesamling, frimerkesamling, samling av pressede blomster, serviettsamling, klistermerkesamling, colaboksamling, lightersamling, ølbrikkesamling. Her må vi forlate den nakne mannen. Og hans gjest. Men følg med i neste episode og få med deg nå den nakne mannen og den nakne damen klær på seg masse klær og løper rundt i gatene og hyler og lager leven. Takk for nå. Det var radioresepsjons påskekrim, det Bjørte. Ja, det var ikke egentlig så ekstremt kriminelt. Nei, det var ikke så kriminelt, men det var jo mer enn et påskekrim-resumé. Ja, ja, det var det. Og i rollen som den nakne damen var det også Anne-Kat Vestli, som hjelper oss her i radioresepsjonen innimellom. Tror ikke det blir flere episoder, jeg. Det, vet du hva, kjenner jeg deg rett, Bjørte, ja, så blir det det. Det blir nok det. Vi skal høre Rihanna, dette her SOS. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Åh, jeg får så lyst til å bare klatre opp på et tak og at det skal være midt på sommeren og bare danse rundt med gode venner og en litt lubben jente som heter Lena og bare kline med henne hele natta lang og bare ui, når jeg hører den sangen her. Håkon Hellstrøm, var det? Kom igjen, Lena. Vi skal ikke stoppe deg, vi steiner. Nei, men det nå begynner det snart å bli høst, ja, så det litt for sent for å ta den neste sommer da. Og klatre opp på tak og hoppe rundt og danse med vennene mine og kline med en lubben jente som heter Lena. Så kan du bare reise til Alanya, der du pleier. Der er du nesten alltid sommer. Ja, og der er det mye lubne jenter også. Det var det jeg mente. Det var det du mente. Bra, vi skal ha dagens spalte. Det torsdag dag, og det betyr at det hva kan dette være, spalten vår? Skal du spille av denne kjenningsmelodien, Tore, som du har tatt opp på kassett? Ja. Hva kan dette være? Du er en snekker, altså en kjenningsmelodisnekker av rang, Tore. Kan jeg få komme litt kuriosa når det gjelder selve vignetten? Kjør på, Tore. Den musikken du hører i bakgrunnen, ja det er en versjon av Deilig er jorden. Er det det? Ja da. Hvem som har laget denne versjonen? Husker ikke etter at en morsomt kor fra Norge. Ah, morsomt kor, er det det? Vet du hva? Kor som prøver å være morsomme, det er det beste jeg vet. Ja, jeg elsker morsomme kor. Ja. Det liksom humoren dere ser. Ja, det som plenumshumor, er det noe av det morsomste jeg vet om. Vi skal koke alt ned til hva min humor er. Morsomme kor. Vi skal høre dagens lyd, og jeg gjentar at det mulighet for lytterne våre å vinne da en radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee. En veldig fin sendeplate som vi har fått laget og trykket opp i mange hundre eksemplarer, så at vi kan ha premier da til radioresepsjonen legges ned etter hvert. Og hvis du vet hva denne lyden er, så send en melding til 1987 og bruk kodeord resepsjon. Resepsjon, litt mellomrom, og så ditt svar til 1987. Og denne gangen, Bjørte. Ja, så er det, så gjelder det jo også om å komme nærmest, hvis du ikke vet nøyaktig hva dette er. Ja. For det er sikkert noen av dere som hører med en gang hva det er. Ja, for jeg har svaret her. Vi har svaret her, ja. Vi har svaret foran oss her, og det er to setninger faktisk. Ja. Så vi spiller av lyden. Lytt godt etter, folkets. Når du, kan høres litt kryptisk ut. Ja, men når du vet hva det er når vi sitter her med svaret foran oss, så er det klart at da høres du ganske enkelt ut. Folk kommer til å tenke når du får svaret, tenker de, åh, selvfølgelig var det det. Ja. Så noter ned disse lydene, og noter hva du tror det er, og send det til oss 1987 godordresepsjon. Vi må selvfølgelig høre den et par ganger til, denne lyden for lytterne. De ikke så oppmerksomme, vet du. Relativt humoristisk, dette lydbildet. Jeg takker for det. Det er jeg som har satt sammen lyden denne gangen, og jeg synes, ja, altså i tillegg til morsomme kor, så synes jeg lyder er også veldig, veldig morsomt. Er det de to tingene? Topper liksom de fleste lister når det gjelder humor. Mm. Vi hører den en gang til, Tore. Det hosten er ikke med. Det var Tore. 1987 kodord er resepsjon, send inn, og det gir deg da muligheten til å vinne en sendeplate med radioresepsjon logo på. Oi. Oi. Mens dere sender inn, så skal vi høre en melodi. Karatkorn? Karatkorn. Karatkorn, eller Karatkorn, heter gruppa. De er fra Norge. Låta heter Days, altså dager. Radioresepsjon. Karatkorn. Er det Karatkorn? Jeg jobber jo i Peter, jeg har vært programleder her i mange herransår, jeg burde jo vite hvordan man uttaler navn, men dette her var litt nytt for meg, Karat Korn. I tillegg er du ansvarlig redaktør, så... Jeg tar det selvfølgelig på min kappe, og hvis det kommer klager på uttale av dette navnet, så tar jeg det på min kappe og skriver eventuelt en pressemelding, holder en pressekonferanse eventuelt. Days heter låta i hvert fall. Det har kommet inn fryktelig mange svar på hva kan dette være konkurransen i dag, og la oss bare ta noen kjappe svar her. Karl-Erik sier, lyden er hudama i tannkremreklamen som har blitt spillegal, og nå tatt feil av automatene, og spiller et flipperspill og taper. Du er inne på noe. Du tänkte på dette med plinger på slutten, tenker jeg, av denne lyden. Det du inne på noe der. Noen andre har skrevet... Klasebomber I Israel? Ja. Det ikke riktig, men vi skal utenlands. Ja, vi skal utenlands, det skal vi. Det har noe med bomber å gjøre. Noe som har foreslått, det Pac-Man som blir voldtatt på et B-52-fly I det blir skutt ned av Space Invaders. Det ikke dumt, vi en annen som har fått her. Pac-Man dør og kommer til himmelen, skriver Jeanette. Jeg kan si at Pac-Man... En del av løsningsordet. Og det et forholdsvis langt løsningsord, men dere inne på det. Plinge noe riktig som vi snakket om. Dere jobber bra nå. Dere jobber veldig, veldig bra. Send oss en melding 1987, kodordet resepsjon, hvis du vet hva lyden Skal vi høre lyden, eller? Akkurat. Dette veldig spennende. Mm. Og du har muligheten til å vinne en radioresepsjonen sendeplate. Sendeplate. Hvor kom det fra? Jeg vet ikke. Hvis du blir valgt ut og har det svaret som nærmest, må vi vel si. Du har fått det helt orett, tror jeg skal være litt vanskelig. Ok, vi skal møte en fyr som vi aldri har møtt før, men som har blitt en ny, hva skal jeg si, en ny venn av radioresepsjonen, kan vi si det? Ja da, han heter Jacques-Philippe Choucha og kommer fra Frankrike. Han jobber som sabotør I Norge. Han sabotører, men saboterer. Saboterer, ja. Saboterer forskjellige ting for franske myndigheter. Men det bare et dekke for at han jobber som informasjonsmedarbeider I svakstrømsavdelingen på Clas Ohlson. Så det at han jobber som sabotør, det det han viser ut av... Det out in the open. Det er out in the open. Okay. Det dekket hans. Men så egentlig så jobber han som svakstrømansvarlig. Informasjonsmedarbeider I svakstrømsavdelingen på Clas Ohlson. Litt grann komplisert. Det vanskelig, men det derfor jeg har valgt å lage en sak om han også. La oss høre om han denne... Jacques-Philippe Choucha. Ja. Hallo, jeg heter Jacques-Philippe Choucha, og jeg jobber som saboteur, men egentlig jeg informasjonsansvarlig I svakstrømavdelingen hos Clas Ohlson. Men jeg holder kjeft om, for deg jeg saboteur Jacques-Philippe Choucha. Jeg jobber for den franske regjering, og for tiden eneste saboteur som opererer I Norge. I dag har jeg fått I oppdrag å sprenge Dressmann I Karl Johans gate I forbindelse med at en ny fransk herreekvipering skal åpne like I nærheten. Den heter Rouge og bør ikke ha konkurranse I åpningshelgen. Resten du forstår. Nå sitter jeg her og setter sammen en bomb. 4 kilo med plastikk skal plassere på strategiske steder I butikken. Her inne på Dressmann det mange flotte steder å plassere en bomb. Jeg tror jeg fester en her I Battistini-avdelingen. Og en her I Man-Underwear-avdelingen. Og en her oppe I McGordon-avdelingen. Og en siste her I Mr. Big-avdelingen. Hei, trenger du noe hjelp? Nei, ellers takk, jeg er bra. Ok. Men har ikke jeg sett deg før et annet sted? Jobber ikke du I butikk? Nei. Du blander meg med en annen. Jeg saboteur Jacques-Philippe Choucha. Jeg jobber for den franske regjering. Akkurat, ja. Men jeg var bare sikker på at jeg hadde sett deg før. Nei. Du blander meg med en annen. Nå det bare å finne frem detonatoren og sprenge hele Dressmann I filler. du, nå husker jeg deg, Greg. Du jobber I svakstrømsavdeling på Klar. Slipp meg, jeg har ikke gjort noe. Jeg saboteur. Sigarett? Lars, takk. Den norske tobakken skam. Gud velsigne den franske parfymete sigaretten. Var du på Dressmann klokken 11 I dag? Jeg forstår ikke hva du snakker om, konstabel. Du ble sett løpende fra Dressmann sekunder etter at butikken gikk I lufta. Noen må ha blingset vært svaksynte eller lignende. Jeg saboteur for den franske regjering. Jeg uskyldig. Jeg har vært I kontakt med franske myndigheter, og de har aldri hørt om deg. Selvfølgelig dump opp! Jeg en hemmelig sabotør! Jacques-Philippe Chucha, vi har grunn til å tro at du jobber I svakstrømavdelingen hos Claes Olsson og har vært delaktig I terroraksjonen mot dressmann I Karl-Landskap. Hva du snakker om? Jacques-Philippe Chucha, du arrestert. En grande misforståelse, konstabel! Jeg sabotør for den franske regjering! Du har ikke hørt det siste av Jacques-Philippe Chucha! Jeg kommer alltid tilbake! Lenge leve den franske regjering, konstabel! Radioresepsjonen. Hva kan dette være? Det var kjenningsmelodien. Før det hørte du Pulp med Common People her I radioresepsjonen på P3, og det har kommet inn så uhorvelig mange forslag til hva dagens lydrebus Og mange gode forslag også, spesielt når vi da slapp at Pac-Man en del av det, og at man inne på noe når man snakker om denne tannkremreklamen som sier ping. Og kan du nevne noen av forslagene som har kommet inn, Tore? Det kan jeg godt gjøre, Stanley. Skal vi høre lyden først? Ok. Merker jeg tydelig at du var ansvarlig redaktør, Steinar. Du hørte det nå? Kommando, ja. Du hørte det nå, bra. Det har kommet inn et forslag fra en som heter Cecilie L. Ja. Hun skriver, det lyder fra lydboken Pac-Man I krig. Plingelyden betyr at man skal bla til neste side. Eller bla, eventuelt. Alt ettersom. Ja, det ikke helt riktig, men jeg synes det var et jæskelig godt forslag. Ja. Ja. Noen andre som skriver her... skal vi se, lyden av Pac-Man som først dør, og så står han opp igjen tredje dagen og forteller at han at han ser lyset, eller at han lyset faktisk. Jonny Rotterø fra Dombås svarte dette. Bra svart, et forslag til her. Det så mange forslag at jeg går I surr. Skal vi se, det må være en Pac-Man som blir drept av søkelyset på sprengt av hevngjerrighet. Du mener at det var ganske nærme? Men mottok en pompøs statlig begravelse grunnet sin tidligere bragder I den digitale verden. Men vi nærmer oss jo veldig her nå, men det jo ikke helt nøyaktig. Nei. Skal jeg si hva det riktige svaret Ja, gjør det. Jeg gjør det. Gjør det. Så kårer vi en vinner etter det. Ok. Riktig svaret I dagens konkurranse. Lyden, hva kan dette være, Pac-Man går en tur I Afrika og tråkker på en landmine. Lokalbefolkningen feirer hans død, og et gammelt fly flyr forbi. En innfødt har fått ny gulltann. Ah, selvfølgelig! Når du sier det, så det så enkelt. Bare hør en gang til. Bare hør på lyden. Yep. Det selvfølgelig Pac-Man som går en tur I Afrika, tråkker på en landmine, lokalbefolkningen, feirer hans død, og et gammelt fly flyr forbi. En innfødt har fått en ny gulltann. Kjempebra svart alle sammen, og vi har kåret en vinner. Kan du rett og slett avsløre vinneren, Tore? Jeg skal gjøre det. Skal jeg lese hva han har skrevet først, eller skal jeg si hva han heter først? Oh, det vanskelig. Hvilken rekkefølge? Jeg leser først hva han skriver, ja. Ok! Han har skrevet... Pac-Man voldtar tannkremdama ombord I et Hercules-fly fullt av kinaputter på vei til Bermuda-trianglet. Og mannen som har sendt inn... Ja, si det nå, si hvem det Han heter Tom Nordstrøm! Tom Nordstrøm! Fra Flekkefjord! Flekkefjord! Flekkefjord! Flekkefjord! Flekkefjord! Flekkefjord! Veldig bra, Tom Nordstrøm fra Flekkefjord. Du kom nærmest I dag. Det hadde jo Eva ikke. Jeg så veldig nærme, egentlig. Men allikevel, du vinner en sendeplate, og send oss din adresse, så skal vi sende deg en sendeplate. Ikke frisbee. Ok, vi I gang. Ja! Storviken! Storviken! Gammel får han aldri. Gammel så kjapp på labben. Gammel kjapp på labben. Skyt deg, Tore. Skyt min lillebror. Ikke bak... Og hvis noen lurer på hvorfor vi gjør dette, så det for... jo, det rett og slett fordi vi skyter hverandre av kjærlighet. Ja. Ja, og alle må være glad I hverandre der ute. Kos dere med P3 resten av dagen og hør på oss I morgen. Da det en best-up-sending, for vi skal på et veldig stort P3-kongress oppe I lia her. Ha det bra, gutter! Ha det! Ha det! Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3.